ZO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 marca, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jest możliwe opracowanie i wyprodukowanie polskiej szczepionki przeciwko COVID-19, ale potrzeba na to czasu, tak mówi prezes firmy Biomet Lublin. Wiceszef MSZ-u nazywa oburzającym artykuł, który pojawił się w amerykańskiej prasie, sugerujący udział Polski w zagładzie Żydów. Niedziela Palmowa to czas przygotowujący wiernych do świąt Wielkiej Nocy, mówił w Polskim Radiu proboszcz archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Prezes firmy Biomet Lublin Piotr Fitz powiedział, że opracowanie i wyprodukowanie polskiej szczepionki przeciwko COVID-19 jest możliwe, ale wymagałoby długiego czasu. Gość programu pierwszego Polskiego Radia wyjaśnił, że w branży farmaceutycznej poszczególne leki muszą być produkowane na konkretnych, odpowiadających bardzo ścisłym reżimom, liniach produkcyjnych. Zdaniem Piotra Fitza nawet wytwarzanie szczepionki na licencji już zarejestrowanej to odległa perspektywa. Dzisiaj w Polsce myślę, że nie ma ani jednego producenta, który taką linią czekającą na po prostu przyjęcie do produkcji szczepionki przeciw COVID by dysponował. Myślę, że najbliższe uruchomienie szczepionki na licencji, bo nie mówię tutaj o produktach, które dopiero powstają w ośrodkach naukowych w Polsce. To jest kwestia moim zdaniem kilkunastu miesięcy i raczej idziemy w kwestie lat niż krótsze okresy. Piotr Fitz powiedział, że dla rozwoju biotechnologii w Polsce konieczna jest ściślejsza współpraca nauki i biznesu oraz narzędzia finansowe, które akceptują ryzyko niepowodzenia projektów. Artykuł w The New Yorker jest oburzający, tak mówi wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. Jak dodał, publikacja usiłuje kreować odpowiedzialność Polski za zagładę Żydów w trakcie II wojny światowej, co, jak to określił, jest bezczelną manipulacją. Autor artykułu w The New Yorker pod tytułem Historycy atakowani za badanie roli Polski w Holokauście napisał, że aby oczyścić naród z zarzutu zamordowania 3 milionów Żydów, polski rząd posuwa się do ścigania za zniesławienie dwojga naukowców Jana Grabowskiego i Barbary Engelking. Wiceminister Szymon Szynkowski-Welsenk powiedział, że reakcja polskiej dyplomacji jest w tej sprawie szybka i zdecydowana. Postawienie tezy o tym, że polski naród, czy Polacy, czy państwo polskie ponosi odpowiedzialność za śmierć 3 milionów Żydów podczas II wojny światowej jest kłamliwa i manipulacyjna. Pada w przestrzeni publicznej, a więc musimy reagować. Wczoraj polska ambasada w Waszyngtonie skierowała do redakcji list z wyrazami oburzenia i żądaniem usunięcia tego artykułu ze strony internetowej redakcji. Ksiądz Bogdan Bartołd, proboszcz archikatedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie, mówił w Polskim Radiu 24, że Niedziela Palmowa to czas przygotowujący wiernych do świąt Wielkanocy. Jest to wspomnienie momentu, w którym Chrystus wjeżdża do Jerozolimy, witany jak król, a później zostaje tam skazany na śmierć. Ksiądz Bogdan Bartołd podkreślał, że postawa mieszkańców Jerozolimy pokazuje, że ludzie oczekiwali od niego, że będzie silnym władcą. To nie jest w ich jakby mniemaniu i przekonaniu sytuacja, na którą oni się by po prostu zgodzili, dlatego że oni mieli zupełnie inne wyobrażenia, inne marzenia. I dlatego też, dlaczego ci ludzie krzyczą, dlaczego właśnie wołają to, żeby Chrystusowi odebrano życie. Bo dla wielu z nich wydawało się, że Chrystus będzie jako ten, który dokona wyzwolenia Izraela, jako ten, który ustanowi nowy porządek, jako ten, który będzie miał moc, siłę, wojsko, a tu okazuje się, że to jest król, na którego głowę za chwilę nałożą koronę cierniową. I to jest ten cały paradoks. Kościół katolicki świętuje dzisiaj Niedzielę Palmową, nazywaną też Niedzielą Męki Pańskiej. Ta niedziela rozpoczyna Wielki Tydzień, okres przygotowania duchowego do Wielkanocy. Teatr Polskiego Radia w każdy weekend zaprasza na swoje premiery. Po 21 w programie pierwszym zostanie zaprezentowane premierowe słuchowisko Ireneusza Iredyńskiego. Głosy, część druga, mówi dyrektor radiowego teatru Janusz Kukuła. Ireneusz Iredyński to jeden z najważniejszych dramaturgów historii Teatru Polskiego Radia. Tworzył niezwykłe miniatury, które w niesamowicie precyzyjny sposób definiują relacje międzyludzkie. Słuchowisko pod tytułem Głosy przygotowali studenci kierunku reżyserii radiowej, który stworzyliśmy wraz z Fundacją Szkoły Andrzeja Wajdy i Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. We współpracy z Finą. W głosach części drugiej zostały wykorzystane trzy miniatury słuchowiskowe. Dzisiaj nikt tak nie tańczy, panie i orator. W słuchowisku występują Julia Konarska, Rafał Zawierucha, Ewa Domańska, Katarzyna Tatarak, Andrzej Ferenc i Izabela Pukowska. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na wschodzie 6 stopni, w centrum 10, a na Dolnym Śląsku 15. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, z opadami deszczu, w górach także śniegu. Chwilami może się rozpogadzać. Na południu i nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem będzie od minus 2 stopni do plus 7. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Handlowa niedziela i przeceny na święta w Media Expert. Na przykład Express DeLonghi Dynamica Plus. Teraz za jedyne 2999, taniej o 600 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Motorhead. Teraz taniej o 400 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Ależ pogoda. No, wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie. Teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. No i wiesz, my mamy ten nasz sklep. Tam praktycznie wszystko kupujemy, bo czego byśmy nie potrzebowali, to mają. I super ceny mają. Czego więcej chcieć? Ale że w jednym sklepie wszystko mają? Co to za sklep? No nasz, największy. Allegro. Jeżeli najważniejsze jest mieć ten swój ulubiony sklep, w którym jest wszystko, czego potrzebujesz, na Allegro mają nie tylko to, ale też darmowe dostawy i zwroty. A jak szukasz super ceny, to też mają. Allegro. Mają to, co teraz najważniejsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niespełna 2 godziny 40 minut do meczu Polska-Andora. Na sportowe emocje zaprasza sponsor programu. Grupa Lotos. Główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej. Trzecia strona medalu. Siedem minut po godzinie 18, tak dokładnie rzecz ujmując, zaczynamy drugą godzinę trzeciej strony medalu. Bogusław Solecki. Dariusz Urbanowicz. A co w sporcie piszczy? Wyścig dookoła Katalonii zwyciężył Adam Yates w ostatnim etapie na rundzie z podjazdami pod Montjuïc w Barcelonie. Najszybszy był Thomas De Gendt. Wiosna jednak to okres klasyków kolarskich. Wout van Aert z grupy Jumbo-Visma po finiszu z siedmioosobowej grupki zwyciężył klasyk w Gandawie. W tamtych rejonach będzie także sporo w trzeciej stronie medalu. Jeśli chodzi o Maję Włoszczowską, ona wygrała wyścig Super Prestigio MTB w hiszpańskiej miejscowości Arnedo. Na mecie pokonała m.in. złotą medalistkę Julie Bresset. Trzecia była mistrzyni Hiszpanii Rocío del Alba Garcia. 94 punkty różnicy w ostatnim meczu koszykarskiej ekstraklasy. Legia rozgromiła Kinga Szczecin 137-43. Trzeba jednak od razu zaznaczyć i wyjaśnić, że szczecinianie wystawili do gry juniorów z trzeciej ligi. Powód oczywisty. Kłopoty z zakażeniami z COVID-em. Legia z Kingiem zagra też w playoffach. Pozostałe pary ćwierćfinałowe to Zastal, Zielona Góra, Spójnia, Stargard. Stal Ostrów Wielkopolski, Pszczółka, Start Lublin i Śląsk Wrocław zagra z Treflem Sopot. W bieszczadzkim Arłamowie dobiegają końca Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Złoty medal w grze pojedynczej kobiet wywalczyła Natalia Bajor. Z kolei po złoty medal w singlu mężczyzn sięgnął Samuel Kulczycki. Rewelacyjnie spisujący się 18-letni kadrowicz wygrał z rutynowanym Robertem Florasem 4-2. Za chwilę spora dawka futbolu, ale najpierw Eldo. Nowy selekcjoner reprezentacji Polski w piłce nożnej, stare przyzwyczajenia. Ledwo Portugalczyk Paulo Sousa przejął stery po Jerzym Brzęczku, rozegrał spotkanie, a pojawiło się mnóstwo opinii, co trener zrobił źle, co mógł poprawić, czy to na pewno ten trener i czy może to nie była dobra decyzja. A ja mam takie wrażenie, że może dajmy po prostu zwyczajnie legendzie Juventusu popracować kilka miesięcy. Poznać zawodników, zdobyć ich zaufanie i wdrożyć w zaproponowany im system gry. Czasy specjalne, ale zwyczajna cierpliwość może nam wszystkim być tylko na dobre. Kwiaty nad Wisłą, mazowieckie. Stokrotki nad Warszawą, wyciste nad domami wieńce, kwiaty nad Odrą, gąszcze róże, stukolorowe pióra w bawie, w barwach Szczecina i Opola, w małych obródkach po Wrocławie. Pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Pilicą. Trzecia strona medalu 14 minut po 18. To nie jest łatwy początek eliminacji Mistrzostw Świata dla reprezentacji Polski. Piłkarze muszą zmagać się z koronawirusem. Zakażeni są Mateusz Klich i Łukasz Skorupski. A do tego gra kadry niestety kuleje. O remisie 3-3 z Węgrami na inaugurację w stylu mniej niż porywającym. Chyba lepiej jak najszybciej zapomnieć. A słaby występ w Budapeszcie może zamazać bardzo prawdopodobny festiwal goli w dzisiejszym spotkaniu z Andorą. Więcej w materiale Adama Maleckiego. Jak powiedział po meczu z Węgrami kapitan Robert Lewandowski? Z jednej strony boli, że nie wygraliśmy tego meczu. Z drugiej strony jak patrzy się, że 3 razy odrabialiśmy straty i to z 2-0. Dawno nie przypominam sobie, żeby reprezentacja Polski tak potrafiła odrobić te straty, więc to jest ten pozytyw, negatyw. My graliśmy, oni strzelili bramki. Zabrakło gdzieś tego zdecydowania, wybicia, zblokowania, czy to wrzutki, czy gdzieś tego ostatniego podania. Tej pewności może w obronie trochę brakowało, ale to też po 2-3 treningach trudno, żeby ta pewność była i pierwsze koty za płoty. Niekoniecznie idealnie przeskoczone. To była jego wypowiedź dla TVP Sport. A co o remisie z Węgrami sądzi Grzegorz Krychowiak? Przyszłość pokaże w ostatecznym rozrachunku, czy ten punkt to dużo, czy nie. Na pewno jechaliśmy do Budapesztu, żeby zwyciężyć, żeby zdobyć 3 punkty. Pewien niesmak pozostał. Były bardzo dobre momenty w tym spotkaniu, ale zbyt łatwo traciliśmy bramki. Kiedy się strzela 3 gole na wyjeździe i się nie wygrywa, to tylko świadczy o tym, że powinniśmy zagrać szczelnie w defensywie i nad tym elementem powinniśmy się skupić. Oczywiście to nie jest problem tylko bramka czy obrońców, ale całego zespołu. Błędy, które popełniliśmy, na pewno nie przydarzą nam się już w przyszłości i na pewno wyciągniemy odpowiednie wnioski. Gole w Budapeszcie strzelali Krzysztof Piątek, Kamil Jóźwiak oraz Robert Lewandowski. To był jego 64. gol w kadrze i ma chrapkę na kolejne trafienia. Jest na to spora szansa, tym bardziej, że Andorze już w przeszłości strzelał. Zresztą też na stadionie Legii Warszawa. Tak, pamiętam. To było przed mistrzostwami chyba Europy, o ile pamiętam dobrze. Pamiętam tą bramkę. No, ten sam faktycznie stadion. Dopiero teraz to załapałem, więc wspomnienia są fajne. I to był gol wyjątkowej urody. Lewy otrzymał podanie z prawej strony od Łukasza Piszczka, przyjął piłkę w polu karnym na klatkę piersiową i strzałem przewrotką posłał piłkę pod poprzeczkę. Lewandowski, ładne przyjęcie, ale bramka! No, brawo Robert! Bez komentarza. Komentował w Telewizji Polskiej Dariusz Szpakowski. A to był 2 czerwca 2012 roku. I jedyny mecz rozegrany jak dotąd z Andorą. Zresztą wygrany 4-0. Po golu dorzucili jeszcze Marcin Wasilewski, Ludowik Obraniak i Jakub Błaszczykowski, a na ławce zasiadał selekcjoner Franciszek Smuda. Dziś mamy Portugalczyka Paulo Sozę, który debiut ma za sobą i już patrzy na dzisiejsze spotkanie. It will not be an easy game. To nie będzie łatwe spotkanie i to pod wieloma względami. Andora to zespół, który ma inne cele od nas. Dla nich zwycięstwem byłby gol strzelony Polsce. Są naprawdę bardzo agresywni na boisku i musimy być na to przygotowani. Musimy odpowiednio kontrolować emocje, od początku do końca. Musimy też grać szybko, tworząc okazję, wykorzystywać wolne pole, aby wygrać mecz. Jak zapowiedział Souza, w akcji zobaczymy na pewno Roberta Lewandowskiego i między słupkami, co już wiadomo od dawna, Wojciecha Szczęsnego. A co o meczu z Andorą mówi Grzegorz Krychowiak? Każdy z nas jest w stanie grać co 3 dni na bardzo wysokim poziomie, w 100%. Nie ma żadnego planu. Każdy z nas jest gotowy, żeby wybiegać i wywalczyć cały mecz. Początek meczu z Andorą o 20.45, a potem w środę na Wembley z Anglią i wtedy tak naprawdę poznamy prawdziwą siłę naszej kadry. Liczymy oczywiście na dobry występ, wiele goli oczywiście dla biało-czerwonych i oby nie miało miejsce coś takiego, jak wydarzyło się w meczu Irlandia-Luksemburg, gdzie skazywany na pożarcie Luksemburg pokonał Irlandczyków 1-0. Na antenie trzeciej strony medalu w programie trzecim witam Piotra Kuczę, fotografa, który jeździ po całym świecie, można powiedzieć, za reprezentacją Polski od 15 lat z górą. Twoje zdjęcia można oglądać w przeglądzie sportowym w Fakcie, agencja 400 mm. Wybierasz się oczywiście na mecz dzisiejszy z Andorą. Dzień dobry Państwu. Tak, tak. No, od 7 lat nie opuściłem żadnego meczu reprezentacji Polski. I no dzisiaj będę. No niestety pasa zostanie wkrótce przerwana we wtorek, bo obostrzenia w Zjednoczonym Królestwie są takie, a nie inne i nie da się tam wjechać bez 10-dniowej kwarantanny. No więc musiałem z bólem serca zrezygnować z akredytacji. To się ciebie zapytam o jakieś twoje wielkie wspomnienia kadrowe i czy tak naprawdę są one związane z kibicowaniem i czy można być z aparatem, no, nie być kibicem, jeśli jesteś na takim meczu, fotografujesz? Można nie być i wtedy pracuje się na chłodno, można być, ale wtedy się ciężej pracuje, więc ja jako fan piłki nożnej, kibic piłkarski od urodzenia, no emocjonuję się tym, ale nauczyłem się mieć chłodny, może nie serce, ale chłodny umysł, żeby przede wszystkim na meczu pracować i przekazywać emocje piłkarskie, kibicowskie na zdjęciach, niż samemu się emocjonować tym. Ewentualnie mogę wybuchnąć radością albo upijać smutki po meczu. Ale zdarzyło ci się przegapić jakiś taki moment, kiedy z radości robiłeś wrzasku zamiast fotografować? Nie, nie. Tak to nie. Zdarzyło mi się na odwrót, w sensie uwieczniłem taki moment, po którym mogło mi wybuchnąć serce z radości. Był to słynny gol Janusza Gola w Moskwie na 3-2, który uwieczniłem, no, a cieszyłem dopiero po meczu. Natomiast zdarzyło mi się przegapić, jakieś różne ważne rzeczy, typu gol w meczu Górnik Zabrze, Legia Warszawa, gdzie po meczu myślałem, że jest zupełnie inny wynik, ale to jest właśnie taka sytuacja, gdzie na stadionie nie ma kibiców, bo wtedy był stadion w budowie w Zabrzu. Legia strzeliła bramkę, ja w tym momencie wysyłałem zdjęcia, patrzyłem się na komputer, na laptop. Nie było reakcji kibiców. Nie było reakcji kibiców i w ogóle nie zauważyłem tego gola, to chyba Dominik Furman strzelił, była przepiękna bramka, o której się dowiedziałem dopiero po meczu, że padła i że był zupełnie inny wynik niż mi się wydawało. I właśnie teraz ta sytuacja, gdzie nie ma kibiców, powoduje, że ten zmysł słuchu, który mi pomagał w pracy, no niestety nie przydaje się, bo ja nie wiem, czy sunie akcję na bramkę jedną czy drugą, bo nie ma wrzawy kibiców. Czyli to jest pewnego rodzaju taki barometr, prawda, co się dzieje? Tak, tak, to słychać. No, przy meczach właśnie międzypaństwowych, gdzie te emocje tych kibiców są wtedy, gdzie jest jakaś akcja podbramkowa, gdzie jest zagrożenie pod bramką przeciwników, to słychać, podnosisz głowę i orientujesz się, że musisz być czujny i wtedy robić zdjęcia. Co sobie myślałeś przez pierwszą godzinę w Budapeszcie po takiej grze naszej reprezentacji, przy tak wielkich nadziejach, że coś jednak ta kadra Paulo Souza zmieni w swojej grze? po tej pierwszej połowie to tylko widziałem kadry z filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, gdzie świętej pamięci już Wojciech Kowalewski, Krzysztof Kowalewski, przepraszam, próbował się zadzwonić do Warszawy i było nicze Warszawa, zburzona. No więc tak to wyglądało, ta gra, no ale też ja nie mam na murawie chwili, żeby to jakoś kontestować. Ja widzę po zdjęciach, że coś się nie klei, że jest słabo, że mam lepsze ujęcia rywali, bo oni tutaj są, akurat byli pod bramką, gdzie ja siedziałem. Więc no na szczęście w drugiej połowie to się odwróciło. A usiadłem tak, że miałem praktycznie wszystkie najważniejsze momenty obok siebie. No właśnie, to jest, wymaga ogromnego wyczucia, gdzie się znaleźć, będąc fotoreporterem. Oczywiście macie te przedłużone oczy, długie teleobiektywy, ale mimo wszystko trzeba mieć bardzo dużo szczęścia, pewnie popartego jakąś rutyną. Gdzie usiąść, aby mieć to zdjęcie, uwiecznić radość, co jest tak naprawdę najważniejsze dla was? Tak, przed pandemią było tak, że fotoreporterzy się zastanawiali, gdzie tu usiąść właśnie. To będzie najlepsze miejsce? Nie, to będzie najlepsze. No tylko, że to wszystko weryfikuje później mecz i jeśli Robert Lewandowski strzeli gola i pobiegnie w drugą stronę, to te wszystkie twoje zamierzenia, przypuszczenia, obliczenia idą w łeb. Teraz jest tak, że miejsca się losuje, bo jest tylko 16 w meczach, które są organizowane przez UEFA, tylko 16 miejsc dla fotoreporterów na murawie, więc one są losowane. No i co mi przypadnie, to biorę i z tego staram się wycisnąć. No tak samo na dużych imprezach jest, na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, jak byłem i pracowałem, to czy na finałach Ligi Mistrzów, to wybierało się miejsce według jakiegoś klucza kolejności. Wybierałem miejsce konkretne i tam siedziałem cały mecz i z tego miejsca musiałem zrobić jak najlepsze zdjęcia potrafiłem i pokazać, że nawet siedząc nie tam, gdzie sobie wymarzyłem, to jestem w stanie zrobić coś, co później ktoś obejrzy i doceni, że okej, okay, że to było dobre. Trudno mówić o zdjęciach, opowiadać w radiu, ale jakbyś miał opisać twoje najlepsze zdjęcie, ten numer jeden? No nie ma takiego. Uff. Ciężko by mi było wymienić. No to ten z ostatniego meczu z Węgrami. No z ostatniego, no to gol Roberta Lewandowskiego. Złapałem go idealnie, jak strzela. Biegnie w moją stronę, gdzie się cieszy z Krzysztofem Piątkiem i z Maćkiem Rebusem tuż pod moim obiektywem. I na koniec jeszcze wstał i spojrzał się w moją stronę, złożył te pięści. No, czyli to było twoje zdjęcie. No, tak. Długo czekałem na to, bo zawsze właśnie gdzieś on biegł nie do mnie, no a tutaj akurat pobiegł do mnie. No, może przypadek, może właśnie tak jak wspominałeś, że jest to jakieś tam doświadczenie, no ale doświadczenie. No, niektórzy mówią, że to szczęście, ale ja zawsze powtarzam, że szczęście sprzyja lepszym. Jak jesteś dobry w tym, co robisz, to szczęście ci pomoże. Tak jak mówił Jacek Magiera. Niektórzy szczęście mają na każdym meczu. Tak, no a jak masz taki fart, to ten fart ty możesz mieć raz. Później to ci nie zauważysz tego szczęścia, które możesz mieć. Jaki dzisiaj wynik obstawiasz? Wszyscy mówią, że będzie wysoki. Bo tu graliśmy, zresztą na Legii w 2012 roku. Tak, byłem Zadorą, na tym meczu. 4-0. Robię. Będzie wyższy wynik dla nas? Wygramy? Nie wiem. Chciałbym, żeby ta gra była lepsza, spokojniejsza, żeby te założenia taktyczne trenera nowego, żeby one jakoś spoiły te drużyny i żeby oni uwierzyli w siebie. To jest chyba taki mecz na przełamanie. No, ciężki mecz, ciężkie spotkanie czeka ich we wtorek. Z Anglią na Wembley. W środę z Anglią na Wembley. Tak. Więc tutaj oni muszą poukładać te klocki, które ale zostały tam... Trochę trzeba potraktować jako grę próbną, jako poligon doświadczalny. Piotr Kucza, fotoreporter Przeglądu Sportowego i Faktu z agencji 400 mm. Insta Fotopyk. Jakby ktoś chciał prześledzić jego zdjęcia, to zapraszamy serdecznie. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Za 29 minut, godzina 19:03, strona medalu i teraz wysokie góry. Zimowe zdobycie K2. Zakończyło pewną epokę. Kilka tygodni temu grupa Nepalczyków zdobyła ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Kilka razy próbowali dokonać tego Polacy, którzy przed laty rozpoczęli zimowe wejścia na najwyższe szczyty świata. O dokonaniu Nepalczyków i nie tylko z wybitnym himalaistą Krzysztofem Wielickim rozmawiał Kuba Nieziński. Opadły emocje, jak Sherpowie z Nepalu zdobyli K2? Myślę, że trochę tak, dlatego że ten był ostatni szczyt niezdobyty 8-tysięczny i taka się zrobiła trochę rywalizacja, prawda? Włosi, Polacy, Kazachowie, Rosjanie, Hiszpanie. No a tu nagle Sherpowie wyskoczyli z boku i zrobili to i no dobrze, w sumie tam dużo mieli szczęścia, no nieważne. Dużą grupą zrobili ostatni szczyt zdobyty i w zasadzie ten Himalaj zimowy w takim wydaniu, jak on był prowadzony przez te ostatnie 30-40 lat, już chyba się nie powtórzy. Myślę, że nadal ludzie będą wjeżdżać w Himalaje zimą, ale już, no już nie będzie takich wielkich wyzwań, prawda? Bo te wielkie wyzwania zostały już zrobione. Całe szczęście, że głównie przez Polaków. Także tych 10 szczytów nam nikt nie zabierze. Ale myślę, że na niższe szczyty, wysokie 7000 szczyty jeszcze ludzie będą jeździć zimą. No niemniej pewna era się zakończyła PHZ. Andrzej Zawada mówił przed laty, że będziemy czekać 30 lat na zdobycie K2 zimą. No i przepowiednia się sprawdziła. No tu Andrzej, można powiedzieć, miał rację trochę, ale rzeczywiście no sama pierwsza, trzeba pamiętać, że pierwsza próba była już w 87 roku, a mamy 2021, no czyli strasznie dużo czasu upłynęło. Inną sprawą było to, że nie wszyscy się brali za K2 zimowe, prawda? Długie przez był pewien okres, to tylko Polacy. Pierwsze dwie próby były w ogóle tylko polskie, potem Rosjanie się dołączyli, potem my znów. No także nie było dużo chętnych i to dlatego to długo trwało, bo wiedzieli, że jak Polacy się sparzyli raz z drugim, to inni mówili, hola. Co w tej górze takiego jest, że była tak trudna? Wszystko jest w tej górze trudne. Raz, że jest góra trudna, dwa, że jej położenie jest dosyć specyficzne, bo ona jest bardziej na północ wysunięta góra, najbardziej z tych wysokich gór, na północny zachód, czyli ten jet stream, ten silny prąd powietrza, który spływa z Arktyki o tej porze roku, to on pierwszy uderza właśnie w K2. To jest pierwsza góra, która zatrzymuje ten jet stream, w związku z tym tam warunki są bardzo, bardzo złe, bardzo mało okien pogodowych, bardzo silne wiatry, no i wysoka góra. Także to w sumie chyba były takim powodem tego, że tych okien było małe. Przecież myśmy siedzieli w 87-88 roku, prawie ja 80 dni byłem w bazie i niewiele zrobiliśmy. No niestety, tam pogoda, położenie, no i trudna góra, trudna. Powiedział pan o szczęściu Nepalczyków, a oprócz tego, co jeszcze zdecydowało o tym, że im się to udało teraz? No ja myślę, że im się udało to, że ich było bardzo wielu. Ich przyjechało tam 35 czy 40, oni bardzo szybko logistykę zrobili. W grudniu, gdzie jeszcze jest pogoda w miarę, znaczy jest zimno, ale nie wieje. I oni wtedy bardzo szybko, mając bardzo dużą grupę Sherpów, wynieśli bardzo dużo sprzętu, tlenu, namiotów na 7300. Ci mi bardzo szybko osiągnęli bardzo dużą wysokość, bo ich było bardzo wielu, prawda? Normalnie jak wyprawa ma 6-8 osób, to trwa 2-3-5 tygodnie, a oni to zrobili 2 tygodnie. I byli bardzo wysoko i kiedy mieli tam złożone bardzo dużo sprzętu, w tym bardzo dużo tlenu, przy kolejnym wyjściu, kiedy wychodzi na 7300, zobaczyli, że jest okno pogodowe i się tak zastanowili, zaraz, okno pogodowe, mamy cały sprzęt, dlaczego nie spróbować? Nie czekali na klientów, którzy gdzieś tam byli na dole, prawda? Przecież to była komercyjna wyprawa. W zasadzie powinni klientów prowadzić. Tymczasem oni zauważyli, że ich jest wielu, ich w dziesiątkę wyszli. To też daje, to jest duża przewaga, kiedy w sensie torowania, psychicznie też jest ważne, jak się idzie. Że ktoś pomoże. Tak. I to wszystko razem, plus pogoda, no widziałem zdjęcie ze szczytu, czy film, to tam nawet nie drgnął kaptur im od wiatru. Także, no, ale trzeba mieć szczęście i to szczęście mieli i korzystali i weszli i dobrze. Strasznie dużo szumu pojawiło się w mediach i wypowiedzi himalaistów na temat właśnie tej wyprawy, na temat zdobycia K2, że to nie tak, że to nie do końca i tak dalej, i tak dalej. Jaka jest pana ocena sytuacji? Moja ocena jest taka, że szczyt został zdobyty zimą, natomiast myślę, że będą, że przyjadą jeszcze inni alpiniści, którzy będą chcieli poprawiać styl. No, można poprawić styl, prawda? W mniejszym zespole, może w alpejskim stylu próbować, że nie będzie to proste zimą. No, ale styl można poprawić, niemniej nie możemy mówić o tym, że było to, nie było wejścia, albo że z tlenem to się nie liczy. To nieprawda. No weszli z tlenem, jeden nawet przecież nim strzedł bez tlenu, bez użycia buty tlenowej. więc niewątpliwie jest to sukces. K2 zostało zdobyte. Teraz dla następnych, proszę bardzo, poprawiamy styl. Nie zazdrości pan tym młodym himalaistom teraz, bo właściwie nie ma celu troszeczkę? Nie zazdroszczę im, dlatego że te wyzwania już coraz mniej jest tych takich wielkich wyzwań historycznych, prawda? No jest ileś ścian jeszcze do zdobycia, prawda? No ale ściana to takie wyzwanie jest, no może się spiąć tą ścianą, 5-6 dni spędzić w ścianie. No, są to też, prawda, wspaniałe mogą być osiągnięcia, ale już tak historycznie, eksploracyjnie to już nie ma takich wyzwań. To my mieliśmy szczęście, moje pokolenie miało to szczęście, że w 70-80 latach mieliśmy jeszcze dużo tych wyzwań było do zrealizowania. No ale potem już tak kolejne zostały realizowane, coraz mniej zostały te najtrudniejsze albo bardziej niebezpieczne. W związku z tym, no młodzi, tak już historię będzie trudno pisać. Swoją historię, tak, będą pisać wszyscy, ale historię światową już tak łatwo nie będzie pisać. Ale pojawia się koncept polskiego himalaizmu sportowego i to jest pewnie część, tak? No właśnie takich wyjść. To jest to, o czym ja mówię teraz, że to pójdzie w tym kierunku. Przy czym ten himalaizm sportowy, on bardziej pójdzie w kierunku wspinania, a nie zdobywania, że tak powiem. Bo ja uważam, że jest różnica w pewnej filozofii między wspinaniem a zdobywaniem, czy eksploracją. Bo do zdobywania trzeba się też umieć wspinać, prawda? Ale to jest inna filozofia, że zdobywam szczyt. Natomiast samo wspinanie jako takie nie zawsze się łączy ze zdobywaniem. Nie trzeba zdobywać góry, trzeba przejść ścianę, trudną, prawda? Sportowe przejście, czyli to jest trochę inna konkurencja i dlatego ona będzie mniej zauważalna w historii alpinizmu. Ale jest też piękna, no bo i w tym kierunku ten PHS został po to stworzony, głównie też dlatego, że ta eksploracja zimowa się zakończyła, to jest po pierwsze. Po drugie, że nasze pokolenie no już odchodzi, prawda, lodowych wojowników. Już teraz z tych młodych ludzi już się nie zrobi lodowych wojowników. Więc to był bardzo dobry pomysł, żeby skierować teraz siły na to, żeby więcej sportowych wejść zrobić i odmłodzić. Jest przecież grupa młodzieżowa, są limity wiekowe w tej chwili, czyli no, stawiamy na młodzież, oby. Piąte miejsce Macieja Sarnackiego, naszego ciężkiego judoki walczącego w kategorii plus 100 kg w prestiżowym turnieju Grand Slam w Tbilisi. W pojedynku o trzecie miejsce Polak przegrał przez ipon z Kubańczykiem Andym Grandą. Za chwileczkę rowery. Najpierw Eldo, a potem trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Kibice kolarstwa nie mogą narzekać na emocje w tym sezonie, jednak tym razem nadeszła wiadomość, która wielu osobom złamała serce. Jeden z najtrudniejszych i najbardziej prestiżowych wyścigów, Piekło Północy, czyli Paris-Roubaix, niestety nie odbędzie się tej wiosny. Wyścig, którego wygrany oprócz odpowiedniego czeku i sławy dostaje jako trofeum kostkę brukową. Dość nietypowa forma pucharu dla zwycięzcy, ale pożądana przez wszystkich zawodowców. A dlaczego kostka brukowa? To znak rozpoznawczy tego wyścigu, tak zwane pawe. Wiele odcinków na trasie prowadzi właśnie po ostrych jak brzytwa i śliskich drogach postprzemysłowej północy Francji. Konserwacją tych dróg zajmuje się specjalne stowarzyszenie miłośników wyścigu. Formalnie przeniesiony na jesień, ale wszystko wskazuje na to, że po raz drugi już niestety kibice zmagań po brukach będą musieli obejść się smakiem. We don't need no education. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Nie tylko wynikami i sportem wyczynowym człowiek żyje w trzeciej stronie medalu co tydzień. Zaglądamy również do Trójkowego Domu Kultury Fizycznej. Dziś Dariusz Urbanowicz przenosi się do międzywojennej Rzeczpospolitej i to na rowerze. Otwieramy Trójkowy Dom Kultury Fizycznej. Po 2 minutach mój początkowy zapał znacznie osłabł. Tak straszliwe kocie łby widywałem tylko w północnej Francji. Dzwoniłem zębami, a rower grzechotał, gdy tak tarabaniliśmy się przez kilkaset yardów. Wstrząsy były jednak nie do zniesienia. W takich warunkach pod wieczór będę strzępem nerwów, bo nie będę w stanie zapanować nad mimowolnymi skurczami udręczonych mięśni. Bynajmniej to nie opis pokonywanych bruków w wyścigu Paris-Roubaix, ale podróż przez Gdańsk. Zapis z wyprawy przez Polskę Bernarda Newmana, który przemierzał przedwojenną Rzeczpospolitą na rowerze. Niesamowity reportaż pod tytułem Rowerem przez drugą RP ukazał się właśnie nakładem wydawnictwa Znak Horyzont. Newman to brytyjski pisarz, podróżnik, żołnierz i szpieg. W okresie międzywojnia odwiedził ponad 60 krajów, które szczegółowo opisywał, raportował, zwiedzając je na swoim jednośladzie nazywanym pieszczotliwie George. Podróż przez Polskę z 1934 roku odsłania drugą Rzeczpospolitą, jakiej nie znaliśmy i jakiej nigdy nie zobaczymy. Jednak plastyczne, żywe opisy naszpikowane szczegółami, dialogi, przygody oddają niesamowite klimaty odwiedzanych miejsc. Trójmiasta, Warszawy, Wileńszczyzny, Galicji, Huculszczyzny, Białowieży. Aż chce się po prostu wsiąść na rower i ruszyć w niekoniecznie siną dal. Lektura to przejmująca, zajmująca i ujmująca. Momentami, muszę przyznać, śmiałem się w głos. Trzeba pochwalić świetne tłumaczenie Ewy Kochanowskiej. W dwustopniowej skali warto czy nie warto sięgnąć po rowerem przez drugą RP, odpowiadam stanowczym głosem. Zdecydowanie warto. Zatem warto zajrzeć po tę lekturę. Szybka informacja z parkietów. Arka Gdynia wygrała z Basketem Bydgoszcz 65-60 w drugim meczu półfinału Ekstraklasy Koszykarek. To the place I love. Take me all the way. Ligi piłkarskie pauzują, ale my i tak przemierzymy wzdłuż i wszerz całą Europę. Przeglądamy zatem to, co się dzieje w rozgrywkach reprezentacyjnych. Oczywiście chodzi o eliminację do przyszłorocznego mundialu. Zaczynamy od Niemiec. Filip Jastrzębski. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Niemcy rozpoczęli eliminację od łatwego zwycięstwa. Nie każda wygrana 3-0 musi być łatwa, ale ta z Islandią właśnie taka była. Po 3 minutach w Duisburgu było już 1-0, a po 7 minutach 2-0. Bramkarza Islandczyków pokonywali Leon Goretzka i Kai Havertz. Dwa gole ustawiły mecz. Nie była to jednak dominacja, ale kontrolowanie spotkania. W drugiej połowie wynik ustalił będący w wyśmienitej formie Ilkay Gündogan. Możemy tylko pozazdrościć Niemcom takiego otwarcia eliminacji. Bezpieczny wynik pozwolił wprowadzić na boisko debiutanta, choć debiutant z golem w Lidze Mistrzów to brzmi komicznie. Jamal Musiala, były młodzieżowy reprezentant Anglii, wszedł w 79. minucie. 3 gole, 3 punkty. Tak właśnie miało być. Największe zainteresowanie sprawił jednak nie wynik, a to co przed meczem. Chodzi o gest piłkarzy z Niemiec, którzy wyszli na boisko formułując napis Human Rights. To zapoczątkowana przez Norwegów akcja, której celem jest zwrócenie uwagi na rażące przypadki łamania praw człowieka w Katarze. Według medialnych doniesień podczas budowania infrastruktury i stadionów na przyszłoroczny mundial zginęło już 6,5 tysiąca ludzi, wykonujących niewolniczą pracę w nieludzkich warunkach. Cel szczytny, ale na Niemców wylała się już fala krytyki. Zresztą skąd my to znamy? Zdaniem krytyków niemiecki Związek Piłki Nożnej chce tylko przyłączyć się do akcji, by ocieplić swój wizerunek. Co na to selekcjoner niemieckiej reprezentacji Joachim Löw? Wir wissen ja auch, dass gerade unsere Spieler eben auch für diese Werte stehen. Moi zawodnicy orientują się, co dzieje się na świecie. Kampania spowodowała negatywne zainteresowanie, ale proszę pamiętać, że nie wszystko, co dzieje się przy reprezentacji Niemiec, musi być złe. Norwegowie pierwsi zwrócili uwagę na łamanie praw człowieka w Katarze. Tam mówi się nawet o bojkocie. Bojkot jednak nikomu nie pomoże. Nam chodzi o zwrócenie uwagi na problem. Podobnego zdania jest występujący na co dzień w Bayernie Monachium pomocnik Joshua Kimmich. Na bojkot jest już jakieś 10 lat za późno, odkąd Katar otrzymał prawo organizacji Mistrzostw Świata. A mundial już w przyszłym roku. Jedyne, co możemy teraz zrobić, to zwrócić uwagę całego świata na to, co dzieje się w Katarze. To obowiązek nie tylko piłkarzy, ale całego społeczeństwa. Trudno dyskutować z tym, że działania Kataru w kwestii organizacji mundialu w wielu aspektach ocierają się lub po prostu są łamaniem prawa. I na tym zakończmy. Dziś Niemcy zagrają o kolejne 3 punkty. Rywal nie powinien sprawić wielu problemów, ale Rumunia nie odda przecież punktów za darmo. Mecz w Bukareszcie rozpocznie się o 20:45. Nie będzie mógł wystąpić w nim obrońca Niklas Süle, który zmaga się z problemami mięśniowymi. Natomiast skrzydłowy Jonas Hofmann jest zakażony koronawirusem. Za 3 dni Niemcy podejmą Macedonię Północną, a później już Euro i Grupa Śmierci, w której oprócz drużyny Joachima Lewa będą mistrzowie świata Francuzi, mistrzowie Europy Portugalczycy oraz dobrze nam znani Węgrzy. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. Włosi w eliminacjach do Mistrzostw Świata. W czwartek w Parmie ograli Irlandię Północną 2-0, a dziś wieczorem grają z Bułgarią w Sofii. O tym, co mówi się o obu meczach w tym kraju, informuje z Rzymu nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Papier Bolo! Una traversa incredibile di Totti. Forse non sarà una canzone. Francesco Totti. Przed czwartkowym meczem prezes włoskiego związku futbolowego Gabriele Gravina podkreślał, że nie będzie to zwykły mecz, bo trzeba narodowi bardzo cierpiącemu z powodu pandemii dać choć trochę radości. Włosi zagrali w pierwszej odsłonie znakomicie. Prowadzili 2-0 po ładnych akcjach i strzałach Berardiego i Immobile. Irlandczycy, grający twardo, często brutalnie, nie potrafili sobie poradzić z szybkością i sprytem Włochów. Świetnie radzili sobie Insigne i Berardi. W drugiej połowie Włosi zwolnili i gra zamieniła się w kopaninę. ale trener Mancini był w miarę zadowolony. Jak na to, że spotkaliśmy się po 5 miesiącach przerwy, pierwszą połowę zagraliśmy perfekcyjnie, szybko i z przekonaniem. Strzeliliśmy 2 bramki, a mogliśmy zdobyć kilka więcej. Natomiast drugą musimy wspólnie uważnie obejrzeć, bo powinniśmy na pewno zagrać lepiej. Ale po 150 dniach przerwy można się z tym pogodzić. Włoscy eksperci trochę krytykowali zespół za brzydką i złą grę w drugiej połowie, ale podkreślali, że żadna drużyna na świecie nie jest w stanie grać ładnie z Irlandczykami, więc trzeba się cieszyć z pierwszych 45 minut. Przed dzisiejszym meczem z Bułgarią Roberto Mancini zapowiada atakujący futbol, choć ostrzega, że łatwo nie będzie. Zaczęliśmy pracować zgodnie z ideą, że zawsze atakujemy, czy prowadzimy 1-0 czy 3-0. Z Irlandią Północną próbowaliśmy w drugiej połowie administrować przewagą 2 bramek, ale nie mamy tego we krwi i dlatego wyszło tak słabo. Piłkarze to zrozumieli, ale trzeba pamiętać, że w Bułgarii nigdy nie wygraliśmy. To bardzo trudny teren. Bułgaria to nie grająca siłowo Irlandia. Gra bardziej technicznie. Niemniej jednak oba rozegrane już mecze, jak i pojedynek z Litwą we środę, zarówno trener, jak i włoscy fachowcy traktują jako poligon doświadczalny. Dość marna klasa rywali na to pozwala. Na przykład dziś w porównaniu z czwartkowym meczem ma być aż 5 zmian w wyjściowym składzie. Wszyscy podkreślają, że o zwycięstwie w grupie, czyli o bezpośredniej kwalifikacji do finałów mundialu, zdecydują jesienne mecze ze Szwajcarią. Atmosfera wokół włoskiej reprezentacji i trenera Manciniego jest bardzo dobra. Gra zespołu podoba się wszystkim. Satysfakcją napawa zwycięstwo nad Holandią w Lidze Narodów. Ale odpowiedź na pytanie, jak mocna i ile naprawdę warta jest skuadra Azzurra, ma dać półfinał tych rozgrywek, w którym Włosi w październiku zmierzą się z Hiszpanią. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. A w Hiszpanii nie tak wyobrażano sobie początek eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Hiszpanie w Granadzie zremisowali z Grecją 1-1. Media na Półwyspie Iberyjskim mecz z Grekami porównują m.in. do drogi z przebitą oponą czy dziurawej La Roja. Ale to tylko niektóre tytuły hiszpańskich sportowych gazet, które na zespole La Roja nie zostawiły suchej nitki. Więcej o tym Norbert Michalak. Lionel Andrés Messi. Buena pelota para Raúl y el gol. Marcó Raúl, Raúl, Raúl. Tytuły hiszpańskich gazet nie dziwią, bo raczej nikt nie spodziewał się, że w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Świata, które za rok odbędą się w Katarze, Hiszpanie tylko zremisują z zespołem, który od 7 lat nie był na dużej imprezie. Grecy do tej pory opuścili Mundial w Rosji oraz Euro we Francji. Wiadomo także, że sensacyjni mistrzowie Europy z 2004 roku nie pojadą na najbliższe Mistrzostwa Europy. Nie wygląda to dobrze, ale w końcu pojawiło się światełko w tunelu po remisie, który dla reprezentacji Lady jest jak zwycięstwo. Tego samego nie można powiedzieć oczywiście o drużynie prowadzonej przez Luisa Enrique, która powinna wygrać i tak też się wydawało, bo w 33 minucie do bramki po bardzo ładnej asyście Koke trafił Alvaro Morata. Otra vez para Koke, para Morata! Gol! Kolejne gole miały być już rutyną hiszpańskiej drużyny, ale tak się nie stało, bo w 57 minucie z rzutu karnego, który dla lokalnych mediów był kontrowersyjny, bramkę dla Greków zdobył Anastasios Bakasestas. Warto zwrócić uwagę, że gospodarze mieli aż 80% posiadania piłki, to też potwierdza fakt, że statystyki i liczby nie grają. Jest jeszcze jedna rzecz, która się potwierdza, że Grecja była, jest i chyba będzie niewygodnym rywalem dla zespołu La Roja. Hiszpańscy kibice nie będą musieli długo czekać na kolejny mecz eliminacji Mistrzostw Świata, bo dziś ich reprezentacja zagra na wyjeździe z Gruzją i nikt nie wyobraża sobie kolejnej wpadki. Okazję do pierwszego występu w narodowych barwach dostać mogą kolejni debiutanci Pedro Porro i Robert Sanchez, który był największą niespodzianką w składzie Hiszpanów. Gruzja w swoim pierwszym meczu przegrała ze Szwecją 0-1, a w zespole gości zagrał Valerian Gwilia z Legii Warszawa, który wszedł na murawę.